Алёшавы бацькі былі на ўсе курані беднякі з бедняком. Алёша, памагаючы ім, ахвотна хадзіў з гармонікам на ігрышчы і ў алешнікі, і ў мокуць, і разам з ім цяпер хадзіў усюды марш будзённага. Міканорава песня скора разышлася па цэлай балотнай акрузе. Калі збіраліся ў Міканоравай хаце дзядзькі, гаворка ішла найбольш разважная, сур'ёзная, аб важных падзеях у дамашнім быцці, аб падзеях у жыцці суседзяў, аб навінах ці чутках цэлага куранёўскага маштабу, перамешваючыся з успамінамі рознымі павучальнымі гісторыямі, да якіх пажылыя куранёўцы былі заўсёды ахвочыя і якія пераканаўча паказвалі, што і таму, хто іх казаў, давялося нямала пабачыць і зазнаць на вяку, чуткі і навіны смела пераходзілі межы куранёўскай рэспублікі, звязвалі дзядзькоў з мокуццю, з алешнікамі, з валасной сталіцаю. Гаворкі падобныя на тыя, што карова ела нешта пагана і нейкая млявая, што Міця ляснік прывалокся зноў дым п'яны, змяніліся паведамленнем аб тым, якую новую паперу з воласці атрымаў сельсавецкі дубадзел. Усебаковым грунтоўным абмеркаваннем гэтае паперы. Чуткі пра тое, што дзеецца ў сельсавеце, неўхільна вялі дзядзькоў воласць, уваходзілі у гаворкі меркаванні Юравічы, апейка, харчаў. Няхай не так часта і не ўсе, найбольш Андрэй Руды і Міканораў бацька, зазіралі разважныя куранёўскія палітыкі і ў Мінск, і ў Маскву, к самому Калініну. Выбраліся ў шырокі, неспакойны свет. Было гэта амаль заўсёды, калі Міканор, падсеўшы бліжэй да комінка, на якім трашчала вагні лучына, павольна і цяжка чытаў газету «Беларуская вёска», што прыходзіла з Мінска. З усіх навін, якія вычытваў Міканор, асабліва хвалявала тое, што робіцца за мяжой. Сваё было добрае, прыемнае. Слухаючы яго, цешыліся, ад яго спакайнелі, а туль жа з-за мяжы часта ішло трывожнае, пагрознае, страшная вайна. Дакуль жа я то яно граць яго будзе? Не ўтрываў, наслухаўшыся такіх вестак, Чарнушка. Сычаць усе ды сычаць. Капітал, буржуазія, без вайны, следовательно, жыць не можа. Паясніў Руды. З вайны, таскаць, сіла ўся ў іх, як у каня за ўса. Сіла то сіла. Ды адзін аднаго не вельмі ядзяць, апярэдзіў Міканора Хоня. Чарнушка і яшчэ некалькі дзядзькоў згодна заківалі, падтрымалі Хоню гоманам. Гад, так сказаць, гада не любіць есці. Руды пусціў з ноздры далікатны тоненькі струменчык дыму. Класавая барба, як вучыў Карл Маркс і Фрыдрых Энгельс. Няўжо ж так, браткі, будзе ўвесь век? Я то ж і да вайны недалёко, не таіў трывогі грыбок. Недалёко. Тут ужо ўмяшаўся Міканор. Яснасць поўную праблеме вайны і міру можна было зрабіць, толькі нагадаўшы моц савецкіх ваенных і марскіх сіл, якія ён цяпер нібы прадстаўляў у куранях. Не адзін раз уступаў ці ўрываўся Міканор у гаворкі, якія ўсё ж часцей высвятлялі не праблемы свету, а, калі можна сказаць, праблемы куранёў. Праблемы гэтыя хвалявалі і здаваліся ніколькі не менш важныя, чым праблемы свету. Яны проста лезлі ў душу. Багата, багата, што ў куранях тачыла сумам і клопатам Міканора. Непакоіла, трывожыла, абурала. Багата, багата, што бачылася не такім, як трэба, як павінна быць. Пачалося ўсё яшчэ тады, калі з грыбком і яго калёсамі, якіх знайшоў у Юравічах, вяртаючыся са службы, прабіваўся дадому. Калі лес тануў у холоднай твані перад недалёкімі ўжо куранямі, радасць вяртання блізкай сустрэчы з роднай дамоўкай перамяшалася з няўчасным сумам. Сум гэты гнёў, калі ўгледзеў куцыя сліпаватыя хаткі пад чорнымі саламянымі чаратовымі стрэхамі, калі зноў лесу амаль забытую гразь куранёўскай вуліцы. Пасля мазырскага бруку, жывой люднасці на вуліцах прыпяцкага вясёлага прастору, як бы сплюшчаным, затопленым гразёю, дрымотным і балюча бедным, убачылася дарагое сяло. Сум зашчымеў яшчэ горш, калі ступіў на свой ганак. У сенцы, якая ж яна крывая і гнілая, бацькава хата, і цесная, і цёмная якая. Так было ледзь не ўвесь час. Амаль усюды побач з радасцю ішлі смутак, клопат, нязгода. Ішлі дома, ішлі ў лесе. Прабіваліся на вячорках, дзе таксама ж, як і ва ўсіх хатах, сляпіліся пры чаднай лучыне, ледзь не ўсе прыбраныя ў зрэб'я. Асабліва ж вярэдзілі душу. Незадавальненне і турботы доўгімі начамі, калі лажыўся на палаці ля замаляванага марозам з пабялелымі рамамі акна, з якога лоб, шыю, плечы студзіла холадам. Трэба было нешта рабіць з хатай. Бацька казаў, што добра было падвесці падваліны, перабраць сцены, замяніць некаторыя бярвенні здаровымі і жыві яшчэ хоць 50 гадоў. Але мяняць падваліны, перабіраць сцены было справай такой няпростай, што Міканору думалася, ці не лепей ужо новую пастарацца агораць хату. Да і, па праўдзе кажучы, вельмі ж не да душы чорная і цёмная цяперашняя дамоўка, каб старацца пяцца для яе, каб яшчэ век векаваць у ёй. Але ж і з тым не лічыцца нельга, як ты агораеш новыя харомы з дашчанай падлогай, з добрай печчу, хоць бы з аднаго пакоя, калі дастатку ніякага, калі лес узяць невядома за што зруб скласці. Ну, няхай зруб і самому налаўчыцца скласці можна, і кроквы прыляпіць, і накрыць чаротам. Але ж столяра, хочаш, не хочаш, наняць трэба. Дзверы ды рамы сам не зробіш, і печ не злепіш, і без шкла не абыдзешся. Шыбы як-ніяк трэба зрабіць большыя. Багата чаго трэба, і на ўсё трэба дастатак. А тут і конь такі, што гадай, ці адужае прывалакчы столькі лесу. І каровы няма, без каровы, без малака, жыццё не жыццё. Перш чым за хату брацца, хоць бы цялушку якую прыдбаць. І збожжа за старонку на дне, да канца зімы ці ўдасца перабіцца, і картоплі наўрад ці хопіць да новай. А трэба ж будзе яшчэ ўзяць з яе, каб пасадзіць. І хлеў, дзіва як стаіць яшчэ, страха на ім, чорная, замшэлая, вся ў дзірках, у латках з саломы, цячэ. І зруб у калодзежы, зялёны, збуцвелы, зямля ўжо дзе-нідзе сыплецца ў ваду. Всё, всё, куды, здаецца, не зірні, просіць рук, забівае галаву клопатам. Але хіба гэта адно вярэдзіць душу? Перайначваць, мяняць багата, што трэба ў заведзеным адвеку парадку. От што асабліва точыць. Нядобра думаць, што паганае прародны кут, але ж у сенцы зайсці брыдка. Такім смуродам б'е там, дзе чвякаюць, вішчаць парасяты. Нібы нельга трымаць парасят у закутку ў хляве. Цвілы кіслы нейкі пах не выходзіць з хаты. Можа, ад тых жа парасят. Якіх іншы раз, от парадак жа, кармілі ў хаце. Спрабаваў, як калісьці казарму, праветрываць хату. Але толку мала, пах не выходзіць, і невядома, як выжыць яго. Ды і як тут выжывеш, калі бацька і матка прывыклі? Як бы і не чуюць яго. Заікнуўся раз Міканор пра гэты пах, дык матка зірнула так, нібы ён гаворыць абы што. Ён табе здаецца, Міканорко, сказала спакойна, упэўнена. Здаецца, што нядобра пахне. Як помню, так пахло, і ў другіх так жа ж. От жа адказ. У другіх так. А калі ў другіх нядобра робяць, дык і ўсім так трэба. Ну, гэта ж праўда. Недаўна заходзіў да зайчыка. Дык парасяты ў хаце, можна сказаць, побач з дзецьмі. Дзеці ласяць, гуляюць каля іх, між іх у разлітай парасячай паліўцы. А зайчыкам хоць бы што, як бы так і трэба. Калі сказаў ім, дык зайчык пажартаваў, што невядома, каго яшчэ даглядаць лепей трэба. Дзяцей, маўляў, вунь сколькі, а парасят двое. Зайчык на яго міканора, як на дзівака, пазірала. Просто бяда, ніякай санітарыі. Гэта ж, калі б у казарме ў палку, хоць бы адна дзясятая, ды што дзясятая, сотая частка такога непарадку была, дык камандзіра палка метлой бы вымялі з арміі, судом судзілі б як злачынца, а тут жывуць так і нічога. Як бы так і трэба. Мала культуры, можна сказаць, што багата ў каго так культуры саўсім няма. А некаторых відаў культуры так не сакрэт. Не хапае ўсяму сялу. Прывык у палку кожныя 10 дзён са скруткам бялізны, з ручніком, з кавалкам добрага мыла крочыць у мазырскую лазню, папарыцца, пасцябаць сябе венікам прывык. А тут ліха яго ведае, як за ўсю зіму памыцца. Летам то любая сажалка, копанка кожная прыняць можа, а зімой як? Калі меншы быў, маці у начоўкі, у цэбар саджала, а цяпер? Вельмі ты вымаешся ў начоўках, і сесці толкам няма дзе ў іх, не тое што ў цэбры. Лазню будаваць трэба, не адступае дужэя думка. Не такую няхай, як у Мозары ці ў Юравічах, стопку якую-небудзь злажыць, а толькі каб была лазня як лазня, з печкаю, з полкамі, з параю, і каб усё сяло карысталася, і старыя, і малыя. Можна, як у Мозары, адзін дзень для мужчын назначаць, другі для жанчын, а можна і так да абеду мужчыны, пасля абеду жанкі. А толькі каб была лазня на ўсё сяло, на ўсіх. І лазні няма, і школы няма, і чытальні, і ўсё трэба, як зрабіць усё, калі тут з грэбляй столькі клопату. Чым больш думаеш, тым больш бачыш, што з іншым трэба чакаць. І з малочным таварыствам, і з меліярацыяй. Всяго не зробіш адразу, сілаю трэба лічыцца людской грэблі, і адной пакуль хопіць. І на грэблю адну сілы колькі трэба. І вінаваціць вельмі людзей нельга, беднасць нішчымніца. І без таго кожны часта ні дня, ні ночы не бачыць турботы. Б'юцца, як рыба аб лёд, каб скарынку хлеба, расол мець, каб прабавіцца неяк ад лета да лета.